पराकृत नवदबंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णम् वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराजरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो एक तरफ संसार है, एक तरफ परमात्मा है और बीच में ये मनुष्य है। ये चाहे संसार की तरफ जाए और चाहे परमात्मा की तरफ जाए, दोनों में साथ नहीं जा सकता। तो विपरीत मार्ग है, दोनों में एक साथ कैसे होगा? तो परमात्मा की तरफ चलना चाहते हैं, उनको संसार से सुख न लेकर सेवा करनी चाहिए। एक मार्मिक बात है, हम सेवा करते हैं उसे हम बंधते नहीं है, उल्टे खुलते हैं। जिसकी सेवा करते हैं उससे हमारा संबंध विच्छेद होता है, और जिससे आशा करते हैं सुख लेते हैं सेवा लेते हैं उससे हमारा संबंध जुड़ता है। तो परमात्मा की प्राप्ति चाहने वालों के लिए संसार से चाहना का त्याग करना चाहिए कि भाई संसार मेरे अनुकूल हो जाए, भाई बंधु अनुकूल हो जाए, घर के सब मेरे कहना करे, मेरा कहना माने, इस इच्छा का त्याग करना चाहिए और अपने उनके अनुकूल होना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। ये बड़ी एक मार्मिक खास बात है, ध्यान देना है भाई। जैसे कोई मर जाता है उसका बड़ा दुख होता है, तो मरने वाले को देख करके मृत्यु हो गई तो हमारा से वियोग हो गया तो दुख होता है, परंतु दुख हो किसी बात को लेकर के, मरने को लेकर नहीं होता है। इस बात को ध्यान से भाई बहन लोग सुने। हमने जिससे सुख लिया है और अगाड़ी सुख लेने की आशा रखते हैं, उसके मरने से ही दुख होता है। हमने जिससे सुख नहीं लिया है, सुख दिया है और सुख लेने की बिल्कुल आशा ही नहीं है, उसके मरने से दुख नहीं होता। कहते जवान आदमी मर जाता है, ब्याह हुआ तो उसका बड़ा दुख होता है, उसके हृदय में बड़ी चोट पहुंचती है। तो क्यों चोट पहुंचती है? कि उससे सुख लिया है और सुख अगाड़ी मिलने की आशा है, इस वजह से दुख होता है। ये जितना दुख होता है संसार में वो सुख की इच्छा से ही होता है। अगर सुख की इच्छा त्याग कर दे तो दुख होगा ही नहीं। सुख की इच्छा, सुख की आशा, सुख का भोग, ये तीनों का अगर त्याग कर दे तो आदमी दुखी नहीं हो सकता। वो और सुख की इच्छा रखता है, सुख की कामना रखता है, सुख का भोग करता है, सुख की आशा रखता है, उसको दुख होता है। दुख होगा ही, संसारी सुख चाहने वाला दुख से कभी बचता बच सकता ही नहीं। इस वास्ते संसार में सुख लेने के लिए नहीं आए हैं, मानव शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। यही तनु कर फल विषय अनुभाई, इस शरीर का फल ये विषय सुख नहीं है। यही तनु कर फल विषय अनुभाई, और यहाँ सुख नहीं परलोक में सुख चाहेंगे तो कैसे स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग का सुख चाह करके भी यहाँ दान पुण्य धर्म करते हैं तो अंत में उसमें भी दुख पड़ा, खीणे पुण्य मरते लोग मिशन थी वो साल सुख भोग करके फिर वहां पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोग मारना ही पड़ता है। तो सुख की इच्छा है शब्द स्पर्श रूप रसगंध पांच विषय और मान और प्रशंसा और आराम, ये आठ चीजों का सुख लेने वाले को दुख भोगना ही पड़ेगा। वो दुख से बच नहीं सकता और पारमार्थिक साधन कर नहीं सकता। पारमार्थिक साधना में क्या बाधा है, ये जो संयोग जन्य सुख है ये बाधा है। हे ही संस्पर्श जा भोगा दुख जो ने बते आजंतवंत कौन तेजा न पूछते बुधा। ये ही संस्पर्श जा भोगा जो ये संबंध जन्य भोग है, ये दुख यो ने ये दुखों के कारण है, दुख उत्पत्ति के खास स्थान है ये। ये ही संस्पर्श जा भोगा, मान है आदर है प्रशंसा है शरीर का आराम है आलस्य है शब्द है स्पर्श है रूप रस गंध है, ये जो संबंध जन्य सुख जितने हैं विषयेन्द्रिय संयोगात यत दग्रे अमृतोपम, विषय और इंद्रियों के संयोग से आरंभ में अमृत कर दीखता है तो परिणाम में विष मेवा, परिणाम में विष की तरह है। ये राजस सुख है तो मध्य तृष्णति राजसा, ये मनुष्यों को विशेष ध्यान देना है। ये अपने यहाँ बाधा क्या है, ये संबंध जन्य सुख है, इसकी जो इच्छा है इसकी आशा है और इसका सेवन करना है। ये तीन बार सुख की कामना, सुख की आशा और सुख का भोग, ये दुखों का कारण है और परमात्मा की प्राप्ति में खास बाधा है। सुख का भोगी बेचारा परमात्मा को प्राप्त कैसे करेगा, खास मनुष्यों के दो चीज है खास, एक तो सुख भोग और एक संग्रह की इच्छा। अनुकूलता का भोग भोगते रहे और हमारे पास रुपये पैसे बचते बहुत हो जाए, ये दो आशा महान घातक है परमात्मा की प्राप्ति में। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में 41 से 44 तक ये विषय है। यहाँ इमाम पुष्पताम वाचन प्रबुद्ध प्रवेशित वेदवाद रथा पार्थ। तो चौथा है भोगेश्वरीय प्रसुद्धा नाम, भोग और ऐश्वर्य, भोग जो सुख भोगना ऐश्वर्य जो संग्रह करना, भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम, भोग और ऐश्वर्य जो अत्यंत आसक्त है। जो जो पुष्पित वाणी है कि स्वर्ग में सब वो है नंदन वन है अमृत का भोजन है आराम है बड़े बढ़िया भोग है, ये पुष्पित वाणी है, मानो फूल है, फूल फूल में फल नहीं रस नहीं होता, दिखावटी सुंदर होता है। मारवाड़ी काल में रूप रूड़ो गुण बाई और रोविड़े रो फूल, रोविड़ा का फूल होता है बड़ा सुंदर दिखता है पर रूप रूड़ा गुण बाई रहा, ऐसे पुष्पितम वाचम ये संसारी भी जो पुष्पित वाणी है मन देखने में बड़ी सुंदर दिखती है, आदर बड़ा प्यारा लगता है, प्रशंसा बड़ी प्यारी लगती है, शब्द स्पर्श रूप प्रसन्न विषय भोग बड़ा प्यारा लगता है, ये प्रियस्वांग रोचते शास्त्रों में आता है, ये जो तेरे को प्रिय लगता है तेरे को रुलाएगा, तेरे को रोना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, तुम बच सकता नहीं। अब परमात्मा की प्राप्ति वो कैसे करेगा। अर्जुन ने पूछा कि मनुष्य न चाहता हुआ पाप क्यों करता है? तो भगवान ने कहा ये भोगों की इच्छा काम ऐसा क्रोधेश, ये जो कामना है सुख की, मन की चाहना है, संसार की यावन मात्र चाहना सब काम के अंतर्गत है। खूब बढ़िया बात है, ध्यान देकर सुने। आप एक तो संसार की सेवा करते हैं और एक भगवान का पूजन करते हैं, ये तो है आप उद्धार करने वाली चीज। और जो अपने सुख के लिए आप काम करते हैं, सबका सब दुखों का घर है। मैं कभी नहीं मरूं, मैं कभी दुखी न हूं, मेरा सदा ही दबदबा चलता रहे, सब मेरा आदर करे, मेरी बात माने, ये खास पतन की चीज है। ये जो इच्छा है मन में रखना, ये सुख की आशा रखना कि यहाँ आदर होगा, यहाँ सत्कार होगा, यहाँ प्रशंसा होगी, लोग मेरे अनुकूल चलेंगे, बढ़िया भोग देंगे, बढ़िया भोजन देंगे, ऐसी जो इच्छा है मन में, ये बाधक है। इन भोगों से भी भोगों की इच्छा बहुत ही बड़ी बड़ी खराब है। भोग इतने खराब नहीं है जितनी भोगों की इच्छा खराब है, रुपये इतने खराब नहीं है जितने रुपयों की इच्छा खराब है, मान इतना खराब नहीं है जितना मान की इच्छा खराब है, जितनी प्रशंसा की प्रशंसा खराब नहीं है, प्रशंसा की इच्छा और प्रशंसा का सुख भोग, ये बड़े भारी धातु घातक चीज है। आलस्य और प्रमाद में जो सुख लेते हैं वो सुख बड़ा घातक है, और ये आलस में काम नहीं करना पड़े, आराम हो जाए, सुख हो जाए, ये महान दुख की चीज है, परमात्मा की प्राप्ति में महान बाधक है। जो भाई बहन परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं, सुख शांति चाहते हैं, उनको ये जो संसार का सुख है इसका त्याग करना पड़ेगा। मैंने पुस्तकों में पढ़ा है कि जब साधक साधन करना चाहता है तो उस संसार के सुखों को तो तिलांजलि दे त्याग कर देना चाहते। सांसारिक सुख भोग कर ही होगा, ये दो दो बातें होगी नहीं, दो बातें साथ नहीं चलेगी। साधा शेती प्रीतड़ी परनाशी से हसबो, दो दो बातों पड़े नहीं, आटो खाबो और भूसबो, भूसे का ताटा उठ जाएगा, खा नहीं सकेगा। इस द्वारा संसार का सुख भी लेना चाहते हैं और परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं, परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी। सुख इच्छा रखनी नहीं चाहिए, सुख आ जाए तो उसमें जो आ जाए वो क्या है कि उसको भोग छोड़ दिया, उस भोग की इच्छा रस लेना तीन चीज, सुख सुविधा की इच्छा और सुख सुविधा की आशा और सुख सुविधा का भोग। साधन करने वाले भी यही चाहते हैं या सुविधा रहे। संतों में भी साधुओं में भी हमारी भोगी हुई बातें हैं, या भिक्षा अच्छी मिलती है, रहने बड़ा आराम है, एकांत है, तो सुख ज्यादा देगा तो नींद आवेगी ज्यादा। ये एकांत बात बड़ी अच्छी दिखती है, परंतु एकांत ऐसी चीज है कि आल नींद को आलसी को तो नींद बढ़ेगी बढ़ाएगा, राज्य आदमी संसार का चिंतन बढ़ाएगा और बैराग्यवान का भगवान भक्ति बढ़ाएगा। ये एकांत चीज तीनों को बढ़ाती है, तो ये वास्तव में बैराग्यवान है, उसके काम की हरेक काम की चीज नहीं है। तो जब संसार के सुख की तो बात दूर रही, साधन करने में भी जो सुख सुविधा चाहते हैं उसकी जल्दी उन्नति नहीं होगी, आराम चाहते हैं उनकी जल्दी उन्नति नहीं होगी, साधन करते हुए भी। तो ये जो सुख की भोग की आराम की अनुकूलता की इच्छा है, ये महान बाधक है, महान बाधक। इसका अर्थ ये नहीं कि तू भोगना चाहिए, प्रतिकूल होना चाहिए, ये भी इच्छा नहीं रखनी, न प्रतिकूलता की इच्छा रखनी है न अनुकूलता की इच्छा है। बढ़िया बात यह है कि अनुकूलता आ जाए तो अच्छी, प्रतिकूलता आ जाए तो अच्छी, भगवान का विधान ही बड़ा अच्छा है। सज्जनों ध्यान देकर सुने, लाल ने ताड़ ने मातुर नाकार वधार बगे तत्व रे महेश दुर्दोष हो। जैसे माता अपने बच्चे का पालन करती है, जो ये सब आप हम सब माँ की गोद में पले हैं, तो प्यार से पालन करती है, कभी कभी हितभारे हाथ से चपत भी लगा देती है, मार भी देती है, प्यार करती है बहुत बार, कभी कभी थोड़ी पीट भी देती है, परंतु बाप का हृदय दो नहीं होता। प्यार करने में जो हृदय है वही हृदय मार देने में है, और सच्ची पूछो तो प्यार में इतना नहीं है जितना मार में हित है। जैसे कई लड़के खेलते हो और किसी माता के मन में आ गया प्रेम, तो वे लड्डू सबको दे सकती है पर थप्पड़ सबके नहीं दे सकती। उदन होने पर भी दूसरे की शिकायत कर उसी माँ से कह सकती है भाई थप्पड़ दे दे, ये नहीं। ऐसे ही भगवान जो सुख देते हैं वो सबको दे सकते हैं, परंतु आपके मन के प्रतिकूल परिस्थिति भगवान भेजते हैं उसमें भगवान की बहुत विशेष कृपा है। वो साधक के लिए बड़े आनंद का विषय है, जो हमारे मन के अनुकूल ना हो, जो प्रतिकूल होता है उसमें आदमी को राजी होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए कि भगवान की बड़ी भारी कृपा है। अनुकूलता में राजी तो दुनिया ही होती है, पशु पक्षी भी होते हैं, गधा है, कुत्ता है, भैंसा है, ये भी राजी होते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। पर भगवान का विधान हमारे मन के प्रतिकूल होता है कि वो हमारा कल्याण करने वाला होता है। ये जो सकाम भाव रखते हैं ये बड़ी भारी गलती करते हैं। एक जगह भगवान पर विश्वास रख करके उनके पिता कोई बीमार हो गए, तो बीमार होने पर भगवान से प्रार्थना करी, वो ठीक हो गए तो भगवान की भक्ति बढ़ गई। दोबारा बीमार हुए, प्रार्थना करी, भगवान ठीक नहीं मर गए, तो ठाकुर जी उधर फेंक दिया। तो वो ठाकुर जी का भक्त नहीं है, वो अनुकूलता का भक्त है। अनुकूलता का भक्त तो कुत्ता भी होता है, गधा भी होता है, सुअर भी होता है। अनुकूलता भगत तो सब जीव जंतु होते हैं, ये वृक्ष भी छाया बढ़े अच्छी तरह वर्षा हो जाए तो खुश हो जाते हैं, और घाम चपे ज्यादा अथवा लगे सर्दी ज्यादा पड़े मर जा जाते हैं। तो अनुकूलता प्रतिकूलता है दोनों का, जो असर पड़ता है वो दोनों का असर न पड़े। द्वंद्वय विमुक्ता सुख दुख संगी, सुख दुख संयोग द्वंद्व से जो रहित है, गच्छन्ति अमूढ़ा पद्म व्ययम् तत्, उस अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। सुख दुख से रहित होकर दोनों से ही, ना सुख में फंसना है ना दुख से घबराना है। ये तो आते हैं, ये तो आते ही रहेंगे, रात भी आती है दिन भी आता है, ऐसे अनुकूलता भी आवेगी प्रतिकूलता भी आवेगी। अरे इसमें अगर फंस जाओगे तो महाराज परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी। तो साधक के लिए अनुकूलता भी घातक है, प्रतिकूलता भी घातक है। कब कि उसको भोगोगे, तब भोगोगे नहीं, आती रहेगी। तो वो सज्जनों क्या बतावे, वो साधन सामग्री है। प्रतिकूल परिस्थिति भी साधन सामग्री, अनुकूल परिस्थिति भी साधन सामग्री। मानव शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, तो इसमें अनुकूलता है वो भी साधन सामग्री है, प्रतिकूलता वो भी साधन सामग्री है। जो परिस्थिति आती है, जैसी अवस्था आती है, वो जैसा संयोग होता है, वियोग होता है, वो सब का सब परमात्मा की प्राप्ति की साधन सामग्री है। और उसको सुख दुख भोगते हैं, वो भोगी कभी सुखी नहीं हो सकता। भोगे रोग भयम, रोग होगा, शोक होगा, चिंता होगी, भय होगा, ये होगा ही, कोई हटा सकता नहीं, किसी की ताकत नहीं है। संसार का सुख भोगे और दुख भोगना ना पड़े, बढ़िया बढ़िया भोग भोगे रोगों से बच जाए, ये होता नहीं, होगा नहीं। वैद्य लोग भी दवाई देते हैं, कहते पत्थर को कुपित मत करो, जो मन की जाने से कुपित करेगा वो रोग से मुक्त नहीं है। संताप जंत कम पथ्य भुजंग न रोगा, अपथ्य भोजी को कौन से रोग नहीं संतप्त करेंगे, कुपित करने वाले रोग भी करेंगे ही। हमारे तो वेदांत नहीं है, आयुर्वेद का सिद्धांत है, लोलमराज ने लिखा है वैद्य जीवन में, पथ्य सती गदार्थ से क्यों औषधि सेवन नहीं, पथ्य सती गदार्थ से क्यों औषधि सेवन नहीं। पथ्य अगर पालन करता है तो दवाई की क्या जरूरत है, और पथ्य पालन नहीं करता दवाई की क्या जरूरत है। पथ्य पालन करता है तो दवाई की जरूरत ही नहीं रहती, रोग मिट जाता है और पत्र सेवन नहीं करता तो दुर्वृत्ति काम करेगी नहीं, दवाई भी काम पथ्य से करेगी और पथ्य रखता है उसको दवाई लेनी नहीं पड़ती। प्रारब्ध का रोग वो होगा पर ज्यादा आज कुपथ्य का रोग होता है, मन माने खाते हैं पीते हैं अच्छी तरह राजी होते हैं, भोगों में महान रोग फंसा हुआ है। आज तो बड़ी आश्चर्य की बात है, ये गर्भ गिराती है मरने से नहीं रही, हजारों स्त्रियां मर गई अखबार में पढ़ा है मैंने, सुना है पढ़ा इतना नहीं सुना ज्यादा, मर जावे विशेष मन पाप करना है। जैसे कोई भगवान का भक्त कहते हैं स्वधर्मे धिनिरेशया, अपने धर्म में मृत्यु हो जाए तो कोई परवाह नहीं, ऐसे पाप कर्म में मिट जाओ तो परवाह नहीं, मर जाए तो कोई परवाह नहीं, पाप तो करना नरकों का रास्ता तो करना, ये दशा हो रही है। क्या चाहते हैं परमात्मा प्राप्ति, चाहते हैं परमात्मा प्राप्ति और तैयारी करते हैं नरकों की। जितने संस्पर्श जाप होगा दुख योन है एवं जो संबंध जितने सुख है जितने आराम है ये दुखों के खास कारण है, दुख योन है एवं और आदि अंत वाले है, पहला वो सुख नहीं पीछे सुख नहीं और दुख भोगना पड़ेगा ही। तेसु रम बुधा न रमते, उसमें समझदार फंसता नहीं। तो अगर साधन करना चाहते हैं कि भी परमात्मा प्राप्ति बाधक क्या है, ये संसारिक सुख संबंध सुख है ये है, ये सुख में शब्द आ गया, शब्द स्पर्श रूप रस गंध मान बढ़ाई आदर सत्कार आलस्य प्रमाद अधिक सोना ये सब आ गया इसमें, ये सब की सब पतन करने वाली चीज है। सज्जनों मनुष्य शरीर मिला है, बड़ी सावधानी से उत्तम से तुम काम करना है, अरे ऐसे शरीर समय खो दिया तो आगे क्या दशा होगी। सत्संग मिलती है सत्संग होकर खो दिया नहीं काम किया तो फिर बार बार मिल जाए हाथ की बात है, ये मनुष्य शरीर की हाथ की बात नहीं। ऐसे सत्संग का मौका भी बार बार मिलता नहीं, साधन करने का मौका मिला है भगवान की कृपा है जो सत्संग मिलता है। इस वास्ते जो मौका मिले मानव शरीर तो उद्धार करना चाहिए और सत्संग का मौका मिले तो सैकड़ों हजारों काम छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, क्योंकि सत्संग का मौका हरेक को मिलता नहीं, हरेक समय मिलता नहीं है, बहुत देरी से मिलता है, कभी मिलता है भगवान की कृपा से, कब कई करुणा न भगवान करुणा कर कृपा करते हैं मनुष्य शरीर मिलता है, और मनुष्य शरीर मिलने पर भी बड़े भाग पाइए सत्संग विनय प्रयास हो गए भगवंगा, बड़े भाग्य से सत्संग का मौका मिलता है। तो सज्जनों इस बात को याद रखो, ये साधन में पढ़ाने वाली है सत्संग और कुसंग ऐसे ही पतन करने वाली। जैसे सत्संग आपके परमात्मा की प्राप्ति में सहायता करता है, ऐसे ही परमात्मा की प्राप्ति में कुसंग बड़ी भारी हानि करता है, उसे हानि होती है। तो मैं कह रहा था कि जो मर जाता है उसे दुख होता है, दुख क्यों होता है कि सुख भोगा है और सुख की आशा है तब दुख होता है। एक 80-90 वर्ष का आदमी मर रहा है उसका दुख नहीं होता, क्योंकि उस सुख तो लेना भूल गए और दुख दिया है बीमारी में, उनकी सेवा करी है आफत भोगी है। स्त्री कहती है कदो मजा डाकी रहा आदमी ने कहता बाकी तीढ़ा करके तो थकी मुझे हमारे रूबड़ो और डाकी कितना जीवेगा कितना दिन बाकी रह गया बाकी। जो प्राण प्यारी कहलाती है वो उतार जाती है महाराज दुख है, वो मर जाए तो आनंद है। लोग कहते हैं मैंने सुना है अपने कानों से, आपने भी कहा है और सुना होगा कि ये तो मर गया तो ब्याह जैसी बात है, वो तो ब्याह हो गया, एक लोग मर गया अच्छी बात है आप मटी घर गई। तो मरने पर दुख क्यों होता है, सुख की इच्छा से होता है। ये सब चीज जितने आफत आती है दुख आता है पाप होता है, नरकों में जाते हैं कैद में जाते हैं रोते हैं कराते हैं दुख पाते हैं सुख की इच्छा से पाते हैं, सुख की इच्छा छोड़ो दुख नजदीक नहीं आएगा। बड़ी डंके की चोट ये बात कही जाती है, आप ध्यान दो, अगर भगवान की प्राप्ति चाहते हो तत्व ज्ञान चाहते हो मुक्ति चाहते हो तो सज्जनों सुख भोग का त्याग करो, जो काम किया जाए सुख भोग की दृष्टि से नहीं शरीर की निर्वाही, भोजन भी करो शरीर निराश है कपड़े पर तो शरीर के निर्वाह की दृष्टि से सुख भोग से स्वादी सुखी के लिए करोगे तो दुख पाना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, बच सकते नहीं किसी हालत से। संसार का सुख भोगने वाले को दुख भोगना पड़ता, यह नियम है। वो नियम कैसे बदल दोगे आप? तो अगर परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो तो सज्जनों ये सुख भोग की इच्छा का त्याग करो, सुख की कामना की इच्छा का त्याग करो। सुख आ जाए तो भगवान के अर्पण कर दो और हेदात हेदात भजन बढ़ाओ। सुख में भी भजन बढ़ना चाहिए, दुख में भी भजन बढ़ना चाहिए। सुख और दुख दोनों सामग्री है, साधन सामग्री। दुख में सुख की इच्छा का त्याग करो। रुपया नहीं हुआ है तो रुपयों के लोभ का त्याग करो। भोग नहीं मिले है तो भोग की इच्छा का त्याग करो। भोग मिलने से सुख होगा ये बिल्कुल गलत बात है। सुख रुपया मिलने से सुख हो जाए गलत बात है, ये आपके समझ में आती नहीं। परंतु आप देख लो अधिक से अधिक रुपये वालों जाकर आप मिल लो। मैंने देखा है, मैं मिला हूँ, बातें करी है उनसे, मैंने सोचा है समझा है, बहुत वर्षों का मेरा अनुभव है। ये ज्यादा धनी आदमी है, सुखी दिखते हैं, दुख पा रहे हैं, हृदय में जल रहे हैं, महाराज बेटा पोता अच्छे नहीं है, छोरा धन खराब कर रहे हैं, ये कर देंगे, बूढ़े हो जा तो तृष्णा बढ़ी हुई है कि छोरा धन खराब कर देगा, दुखी हो रहे हैं। क्यों दुखी हो रहे हैं? अनुकूलता की इच्छा है, इस बार दुखी हो रहे हैं। नहीं तो भाई भगवान की मर्जी है, अपना काम ठीक करो, तो ठीक बताओ। काम आशा में त्यजता सुखम, उस आशा का छोड़ने से उसे आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम यथा संचित कांता आशा सुख स्वाभिंगला। सुख की आशा भयंकर दुख का कारण है। इस वास्ते ये संस्मरण जाप होगा, ये दुखों के कारण है। तो मरने का दुख नहीं है, दुख है सुख भोग का। सुख भोगा है उसका दुख भोगना पड़ेगा, जिसे सुख ज्यादा भोगता उसको दुख होगा। बच्चा मर गया, बच्चा उसका दुख होता है, किस बात के? बच्चा गोदी में आता था, खेलता था, राजी होते थे, आप प्रसन्न होते थे, सुंदर सुंदर कपड़े पहनाते थे, गहना पहनाते थे, सुंदर सजाते थे, उसने सुख लिया है, मर जाए तो रोना पड़ेगा ही, रोना पड़ेगा ही, बच नहीं सकते आप। जितना सुख लोगे दुख से दूना चौगड़ा हजारों गुना सुख मिलेगा, दुख मिलेगा। अनाराम कहे सुख एक रति दुख मेरु प्रमाण ही पावता है। ये संसार के सुख है, ये दुख यो ने ये बते और आदि अंत वाले है, प्रत्येक सुख का अनुभव है। तो इन सुखों में आप फंसो मत। सुख दूसरों को देने की चीज है सज्जनों, सुख भोगने की चीज नहीं है। भगवान का आनंद भोगो, भगवान के सुख में मस्त रहो, अपने निजानंद में मुक्ति में आनंद लो, अपनी सेवा में सुख लो, भगवान के याद करने में आनंद आता है। वो आनंद वहाँ भी परमात्मा की प्राप्ति में बाधक होता है वो, परंतु वो सुख भी चले जाने वाला है। राग द्वेष वियुक्त है सुख आनंद सर, विषयों का आचरण कर दो राग द्वेष रही तो राग है ना द्वेष है, न हर्ष है ना शोक है। जो परिस्थिति आ गई उसी अनुसार काम कर दिया। ऐसे अगर रहोगे तो परमात्मा की प्राप्ति सुख में जाएगी। अगर सुख में सुखी हो जाओ, दुख में दुखी होते रहो, तो रोते रहो हंसते रहो, जयराम जी परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी। मानना महान सुख वो कभी नहीं मिलेगा। संसार के सुख भोगी को परमात्मा प्राप्ति होगी। तो क्या क्या बात है कि जितने आपके संसार के अनुकूलता का सुख भोग है, वो सुख भोग सुख की आशा सुख का इच्छा कामना ये खास बाधक है। इस वास्ते बड़ी सावधानी के साथ इन इच्छा को न करके और भगवान आज भगवान से भेजा हुआ दुख आ जाए तो आनंद, सुख आ जाए तो आनंद। जैसे मैं कह रहा था कि माँ है वो अपने बच्चों को ताड़ना कर सकती है औरों को नहीं, इस तरह से सज्जनों भाइयों बहनों ध्यान देकर सुनो, जब अपने मन के प्रतिकूल भगवान करते हैं तो उसमें राजी होना चाहिए कि भगवान ने कृपा करी है, हमारे मन प्रतिकूल परिस्थिति भेजी है, प्रसन्न होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। जैसे मैंने कहा माँ लड्डू सबको दे सकती, थप्पड़ नहीं दे सकती, वो अपने छोरे को दे सकती, अपना ऐसे भगवान के द्वारा जो दुख मिलता है उसमें भगवान अपनापन है। अपनापन में जो लाभ है वो हानि दुख में है ही नहीं। माँ के प्यार भरे थप्पड़ से जो सुख मिला है वो दुख सुख से बहुत ऊंचा है। वीर वीर गुरु नाम परुषाक्षरा भी तिरस्कृता जानते दरा महत्व, जो गुरुजनों के शिक्षा देते हुए दुख सा है। धमक गुरुओं की सही है चेला, धमक गुरुओं की सही है, जो गुरुजनों की ताड़ना सही है वे उन्नत हो जाते हैं। जो पढ़ाई करते हुए गुरुजनों की महाराज करने का परुषाक्षरा भी तिरस्कृता, बड़े कठोर शब्द है, ताड़ना है, उसे तिरस्कृत हुए भी नरा महत्व जानती, महत्व प्राप्त होते हैं। अनोप दिशानाथ कृष्ण निर्पाणान मजात मौल मणियो बसंती, पर्वत में निकलने वाली मणि होती है उस मणि के ऊपर मैल लगा हुआ होता है तो वो जल्दी दूर नहीं होता। जैसे मणि पक्की होती है मैल भी जो पक्का होता है, शान पड़ता है खुशहाल होते सरल सर उसके ऊपर चढ़ाते चिड़िया ऊपर चिड़िया चढ़ आ गया वैसे रगड़ लगती है मणि चमक उठती है। दुख हमें मनुष्य का जीवन चमक उठता है बढ़िया उठता है। बड़े बड़े महात्मा हुए बड़े बड़े संत हुए उनके दुख में ही उनकी परीक्षा हुई है। भरत जी महाराज का प्रेम भी जब उनको भगवान वनवास में गए और उनके मन के प्रतिकूल हुई तब भरत जी की परीक्षा हुई है। भरत जी के प्रेम का भरत जी के श्रद्धा प्रेम का विकास हुआ है, लोगों को मालूम हुआ है, नहीं तो जानते नहीं थे कोई भी। कौशल्या जी ने कहा है भरत कुलदीप है बार बार मऊ कहो महिपा, बार बार राजा ने कहा कि कल हमारा कुल में दीपक है भरत, पर जब तक महाराज उसमें दुख ना पड़े तक पता ही नहीं लगता। जब भगवान का वियोग हुआ तो भगवान का पता लगा, माँ ने तो चाह का राज हो जाए और भरत जी को बड़ा ज्यादा पड़ा ये सहा नहीं जाता। ऐसा प्रेम है वो वियोग होने से पता लगता है, शान पर चढ़ने से बणी का पता लगता है, बैल दूर होता है चमक उठती है एकदम। इस तरह में मनुष्य का जीवन दुखों में विकसित होता है। अच्छे अच्छे संत महात्मा हुए हैं उन्होंने गुरुजनों की बड़ी कथा सही है। अच्छे अच्छे विद्वान हुए हैं उन विद्वानों ने भी पढ़ाई समय कष्ट सहे हैं, और जो जो कष्ट सहे वे विद्वान न भी विद्वान हुए हैं। आजकल विद्यार्थी को आराम देना चाहिए, आराम की सामग्री सब हो गई परंतु विद्या नष्ट हो गई। संस्कृत देखो अंग्रेजी देखो हिंदी देखो कोई सी विद्या पढ़े हैं जो विद्यार्थी आराम करे सुखार ने कुतो विद्या विद्यार्थी ने कुतो सुखम, विद्यार्थी को सुख कैसे या सुखार्थी को विद्या कैसे। ऐसे सुखार्थी संसार का सुख चाहता है उसको परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। सुख को तुला नहीं कहते महान सुख मिला महान, जैसे खेती में बीज बोने से खेती हो जाती है अरे खाने से रेती हो जाती है। इसमें एक विलक्षण बात है, ये त्याग तो करता है सांसारिक सुखों का और मिलता है पारमार्थिक सुख। अनित्य भोगों का त्याग करने से नित्य आनंद मिलता है, नित्य आनंद अनित्य के त्याग से। इतना सस्ता सौदा है कोई? सजनो थोड़ी मजबूती रखो मन में, दुख से घबराओ मत, परमात्मा का भजन करते हुए दुख मिलता कहां मिलता है। एक गार्ड थे अम्बालाल क्या नाम था याद नहीं थी, सज्जन थे वो भगवान के भक्त थे, भगवान के भक्ति मस्त रहते थे। तो ये स्टेशन पर वे स्टेशन मास्टर से मिले, गार्ड से उतर करके गए और बात चले कि भगवान की मर्जी होती है वो आनंद होता है उसमें बड़े सुख होता है। तो वो स्टेशन मास्टर बोला कि सुख होता है कि दुख होता है इसमें तो आप लोग कहते हो, ये भगवान के पिट्ठू होते हैं ये कहते हैं कि सुख होता है सुख होता है। अगर ऐसे सुख होता हो तो आप गाड़ी में मत जाओ, देखो कैसा सुख होता है। कहते अच्छी बात है, गाड़ी चली गई गार्ड गए ही नहीं, आगे पता लगे गाड़ी गार्ड तो है ही नहीं। तो उसको पता लगा तो उसको पेंशन होने वाली थी, उसको कह दिया रद्दी कर दिया, ना पेंशन मिलेगी ना बात, उसे उनको पद चित कर दिया। अंग्रेजी का जन्म जाता था अंग्रेजों का, उसने परिचित कर दिया। तो वो फैसला जब मुकदमा चला, मुकदमा चलते अंत में कि आपको यहाँ डिसमिस किया जाता है, आपकी नौकरी से निकाला जाता है, तो महाराज थैंक यू, बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा राजी हुआ कि बहुत बड़ा कृपा हो गई, भगवान का आनंद हो गया, भगवान की महान कृपा हो गई, ऐसे होकर चल दिया। तो उस अफसर के असर पड़ा कि इनके पेंशन होने वाली थी, पद उन्नति होने वाली थी, और इतना खुश हो रहा है, बात क्या है? उसको बुलाया, फिर बात क्या है कि बात क्या है, भगवान की बड़ी भारी कृपा होगी, ऐसा मौका आज मिला है। अरे क्या मौका है कि दुख बहुत भोगा, बेटा मर गया, धन चला गया, बीमारी हो गई, ऐसा दुख तो बहुत भोगा है, पर भगवान की भक्ति से दुख हुआ, ये दुख कहाँ पड़ा है? ये तो कोई भाग्यशाली आदमी को मिलता है, भगवान के भरोसा और भगवान की भक्ति के कारण से पदच्युत हुए, इतना मौका कहाँ मिलता है? ऐसे बड़े आनंद की बात है, खुशी की बात है, भगवान हो गया, खुशी हो गया। तो उसे गए इसको रख लो, फिर सड़क ले उसी बन पड़ी, ऐसा सच्चा आदमी कहाँ मिलता है बताओ, कोई मिलेगा? वो कहता है भगवान के कारण से, भक्ति के कारण से यह आफत आई, ऐसी आफत कहाँ पड़ी है? यहाँ पर तो सगले दुख भोगते हैं, नरकों का दुख भोगते हैं, प्रतिकूलता को भोगते हैं, धन ज्यादा दुख भोगते हैं, बेटा मर जाता दुख भोगते हैं, बीमार आदि दुख भोगते हैं, अपमान होता दुख भोगते हैं, निंदा होती दुख भोगते हैं, ये तो दुख भोगते ही है, पर भगवान के वजन से भगवान के ऊपर विचार करने पर दुख है, ये दुख कहाँ पड़ा है? तो सज्जनो भगवान की भक्त ऐसे होते हैं, दुख में प्रसन्न होते हैं, विपरीतता में राजी होते हैं, प्रसन्न होते हैं। ये कहने की बात नहीं है, करने की बात है, काम में लाने की बात है, पर वक्त पड़ता है तब पता लगता है महाराज, ऐसे क्या पता? पड़वा में पेशन धरे कर रहा पण खेती करे, धारा माए तो संत आंसू आवे लिया, जिद में मौका पड़े तो पता लगे, दुख आवे तो पता लगे, ये बातें बनानी तो सुनो में सीधी बात है। तो सज्जनो परमात्मा की प्राप्ति चाहने वाले के मन की विपरीति आवे, बिजली दशा उसमें खुश होना चाहिए, वाह वाह वाह वाह, आपके मन की हो गई, हमारे मन की नहीं है। अरे निर्चिति रीति रही हरिचिति तत्काल, निर्चिति रीति रही हरिचिति तत्काल, मथा किया तो स्वर्ग में बलि बैठो पाता, बलि ने किया तो सौ दिग हो जाएगा, मेरे को स्वर्ग मिल जाएगा, राजा मिल जाएगा, मथा किया तो स्वर्ग और बलि बैठो पाताल, भगवान ने मुझे बता दिया, तीन पग पानी पूरी करो। तो उसने कहा मेरे मस्तक पर दू, जो इतनी त्रिलो की दो कदम में आपने नाप ली, उसका मालिक एक कदम लाए तो होगा ही, तो उसे बदल पताल भेज दिया। परंतु महाराज भगवान को नौकरी करनी पड़ी, ये चतुर्मास में भगवान चार महीना नौकरी करते हैं, दुख के बीच में कितना है भगवान को करना पड़ा। इस बात कहा एक कवि ने कि दगा किसी का सगा नहीं है, करके दगा कोई देख लो रे, दगा किसी का सगा नहीं है, करके दगा कोई देख, उसमें उदाहरण दिया है, बामन बन बलिराज से दगा किया खुद विष्णु रे, चार महीने नौकरी का लाग लगा कोई देख लो रे, कृष्ण ने अक्रूर को भेजा बुला रे श्री कृष्ण को रे, पचड़ धोटी दे पसारा मामा सगा कोई देख लो रे, दगा किसी का सगा नहीं भाई, करके दगा कोई देख लो रे। वो दगा किया दुशासन ने द्रौपदी के संग में रे, और खैच खैच कर चीर हरा क्या हाथ लगा कोई देख लो रे, दगा किसी का सगा नहीं भाई, करके किसा देख लो रे, प्यारे किसी से दगा न करना यूं कहता दामोदरा रे, दगा जबी पर जिसने किया सोई आप ठगा कोई देख लो रे, दूसरे को दुख देने वाला दुख भोगना पड़ेगा, अपने भोग भोगने वाले को दुख भोगना पड़ेगा। और जब वो सुख पहुंचाता है प्रसन्न रहता है, दुख नजदीक नहीं आता तो भाग जाता है। इस वास्ते आध्यात्मिक उन्नति चाहने वाले भाई बहनों को विपरीत परिस्थिति में प्रसन्नता होनी चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। तो भगवान कोई कृपा करे विशेषता से, वो विशेष कृपा, जैसे वो गार्ड की बात बताई आपको, वो राजी होता है कि ठीक है महाराज, भगवान के भजन से दुख होता है, ऐसा दुख कहां पर आए, विपरीत अवस्था में दुख भोगते हैं सभी। इस वास्ते साधक को साधन करने से कठिनता आती है। नंदंतु नीति निपुणा यदि वास्तु अंतु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव मे मरणम अस्तु युगान्तरे वा न्याय्यात्मथ प्रचलन्ति पदेन धीरा। नंदंतु नीति निपुणा, वे निंदा करे भगवान में भजन करते हैं, लोग निंदा करे क्या आदमी है, राम राम राम करता है क्या आदमी है, सत्संग करता है समय बर्बाद करता है, निंदा करे अच्छी बात। और प्रशंसा करे कि जब बड़ा अच्छा सत्संग करता है, तो निंदा और प्रशंसा दोनों में भूलना नहीं चाहिए, निंदा में भूलना चाहिए नहीं, प्रशंसा में फूलना चाहिए नहीं। सुख हर से ही जड़, दुख मेरे का ही, ये जड़ है, मूर्ख है, लंच है। जो सुख हर से ही सुख महर्ष होते हैं, दुख मिलखा ही दो सो धीर धैर्य मनमानी। जो सज्जन होते हैं वे दोनों में धीर रखते हैं, न सुख महर्षित होते हैं न दुख में मिलीन होते हैं। वो कहते हैं ये तो प्रत्यय का मार्ग है, मार्ग की अनुकूलता प्रतिकूलता में थोड़ी अटकना है, बदरी जाना जाना है, रास्ता ठीक मिल गया, सुगंध आ रही है चारों तरफ से, ऊपर छाया हो रही है, रास्ता भी सीधा है, ढाल आ गई है, मोर से आनंद से चल रहा है तो आनंद है, अगाड़ी चढ़ाई आ गई, घाम तपता है जोर से, मेले की यात्रियों की मेले की दुर्गंधि आ रही है, पसीना आ रहा है, तो यह चलना है अपने सुख में। सुख हर से ही दुख जग, दुख में जग, ये मूर्ता काम है, अपने तो रास्ता करना है, दामो दबे जला मार्ग में, मार्ग में आने वाले सुख दुख को नहीं देखना। जो हम भोगी थोड़े हैं, हम तो योगी हैं, भोगी होते वो योगी नहीं हो सकते, योगी होते भोगी नहीं होते, दोनों साथ में नहीं होते। इस वास्ते जो परिस्थिति आ जाए उसमें भगवान का मंगल में विधान सकते, भगवान ने कृपा करी है, जो भेजा है वो हमारे हित के लिए है। तो दुखदायी परिस्थिति साधन सामग्री, सुखदायी परिस्थिति साधन सामग्री। ये सज्जनों ये सीखना है सत्संग से, सत्संग से ये बातें जाननी है, गहरा उतर कर समझना है। सुख जो संसार का है वो दुख का कारण है, सुख की इच्छा दुख का कारण है, सुख का भोग दुख का कारण है, सुख की आशा ही दुख का कारण है। इस वास्ते सज्जनों सुख का भोग करके, और आपने ना तो सुख की इच्छा कर ली, ना दुख की इच्छा, दुख की इच्छा भी नहीं करनी, दुख की इच्छा हम क्यों करे, करते ही नहीं है लोग, पर ये भी नहीं है कि दुख बढ़ा है, दुख की इच्छा करे, इच्छा नहीं, जो आ जाए उसमें प्रसुद्ध रहे। सुख दुख समय कृत्वा लाभ लाभ जया जय तत्व युद्धा जैसे दैव पाप भावी। भगवान ने कहा युद्ध नहीं कर पाप लगेगा, अर्जुन कहते हैं पाप लगेगा युद्ध करने में, पाप विवासमान पाप विवास, हमारे पाप ही लगेगा। भगवान कहते तुम संग्राम न करी सी तथा स्वधर्म की दीजिए, युद्ध नहीं कर पाप लगेगा, अब युद्ध करे तो पाप लगेगा। अर्जुन कहता है भगवान के युद्ध नहीं करे तो पाप लगेगा, तो बचेगा से कृष्ण दुख के समय कृत्व, सुख दुख को समान समझिए। ये तो आने वाला है अलंक दिन रात्रि वक्त, या दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आता है, ऐसे सुख दुख, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ये आता ही रहता है। इसमें क्या तू राजी हो, क्या नाराज हो। कल बताया था ना रजुक रोए कौन सो, हंसे से कौन विचार, गए सो आवन के नहीं कितना ही रोआता नहीं, अरे हंसे कितने यही में मरने वाला है, अभी यू क्या हंसे। रजुक रोए कौन को, हंसे से कौन विचार, गए सो आवन के नहीं, अरे सो जावन हार। सुख दुख क्या, अपना काम करना ठीक तरह से, परमात्मा की प्राप्ति करना है, सुख दुख दो जुड़ा नहीं है। सुख दुख उलझते हैं भोगी, ये योगी नहीं उलझते, वे मस्त रहते हैं, आनंद में मौज में रहते हैं, भगवान के विधान समझते हैं, आनंद मनाते हैं, भगवान की कृपा हो गई, दुख होता है वो भगवान की कृपा होती है। एक राजा थे, एक कहानी आती है याद आ गई। वो भगवान का भजन करते थे तो उसका मंत्री था, बिकदे में उस समय मेरे मंत्री थे ऐसे, ये पुरानी एक बात है। वो मंत्री भगवान का भक्त था, जो कोई परिस्थिति आ जाए उसमें कहते मंगल हो गया, मंगल हो गया, मोक्ष हो गई, मंगल हो गया। तो राजा का कुंवर चल गया तो अचानक कहते कुंवर चल गया तो मोक्ष हो गई, फिर नारायण हो गई। अब उसकी बात ही ऐसी जो आ जाए मंगल हो गया, मोक्ष हो गई, इस तरह की स्त्री मर गई कि मंगल हो गया। राजा को बड़ा विचार आया कि मेरे तो मर गया, स्त्री मर गई, मेरा पुत्र मर गया, और इसे मंगल हो गया। सह लिया। एक दिन एक कमागर लाया तलवार बहुत बढ़िया, कि महाराज तलवार बहुत ही तेज है, बड़ी अच्छी है, कैसे निकाल करके यू हाथ किया यू ऐसे की पट आग निकट गई। और मंत्री बोले मंगल हो गया। राजा लाएगा गुस्सा, ये गुस्सा आता है ना कई दिन थोड़ा थोड़ा इकट्ठा होने पर फिर भबकाता है जोर से। तो पहले स्त्री मर गई, पुत्र मर गया, फिर तलवार अन्न कट गई, मंगल हो गया। तो निकलो यहाँ से, अब यहाँ से निकल जाओ, घर पर जाने की जरूरत नहीं, यहाँ से निकलो, क्या खाना पीना मेरे राज से बाहर निकल जाओ। कहते मंगल हो गया, मौज हो गई, आनंद हो गया, यूं कहकर चला गया। राजा के राजधानी से बाहर चला गया। कुछ दिनों के बाद शिकार करने को गए राजा जी, जो एक सूर के पीछे अपने घोड़े को चलाया, तो वो चले तो घोड़ा धीरे तेज से, वो शिकारी को घोड़े होते हैं ना, वो शिकार को छोड़ते नहीं, उसे पीछे छोड़ते थे, तो चले गए। दूसरे घोड़े से तेज थे नहीं, वो पीछे रह गए। घोड़े घोर जंगल में चला गया, वह लेकर डाकुओं का दल, डाकुओं ने उसको पकड़ लिया, पकड़ लिया, विचार किया कि अपने चोरी है, डाका डाला है, ये धन फंस जाए तो हे देवी आपको एक बत्ती शस्त्र आएंगे, बत्ती समान मनुष्य मसूर की बलि लाएंगे, ऐसा भोग लिया। और राजा मिल गए, भी हुए राजी, आज बहुत ठीक है, अच्छा आदमी है, ऐसे पूछ रहे ऐसा सुंदर है, ऐसा बलि चढ़ाएंगे, ले गया देवी के लाड़ी। उनके भी पुरोहित तो होते हैं, पुरोहित है क्या करोगे, जो स्नान कराओ, जो कपड़े पहनाओ, पर चंदन चढ़ो, फिर पुष्प चढ़ाओ, फिर दिल्ली का गाड़ी चढ़ाओ इसको। तो सब किया, देवी का गाड़ी खड़ा किया। तो गुरु बोला कि तुम्हारी स्त्री है कि हमारी स्त्री तो मर गई। अरे आधा आधा, स्त्री और पुरुष दोनों होने से पूरा अंग होता है, स्त्री भी पूरी और पुरुष भी पूरा। जब स्त्री मर जाती है तो उसका आधा अंग रह गया, अगर पुरुष मर जाता है तो आधा अंग रह गया, तो ये तो आधा अंग है, वही देवी पुरुष नहीं होगी। कि तुम्हारा बेटा है कि बेटा मर गया, अरे हृदय जाया हुआ है, ये लायक नहीं है। कहता कहता हुआ ऐसे ही झूठ बोले क्या पता, अंग देगा था अंगड़ी कटी हुई, अरे बिल्कुल अंग हो गया, अंग निकाल निकाल निकाल यहाँ से निकाल निकाल दिया। राजा ने कहा आज बात समझ में आई, अंग अंगुली कटी हुई नहीं होती तो खिल कट जाता। मंत्री जी ने ठीक कहा कि मंगल हो गया, आनंद हो गया, फायदा हो गया, उसमें समझ में नहीं आई बात। अब आए महाराज घर पर तो कहते हमें लाओ, मंत्री को बुलाओ, हम फल और दूध खाएंगे, अन्न नहीं रहेगा, अन्न लेंगे जब मंत्री आ जाएगा। तो लोगों में जरी चल पड़ी, जो खोज खजा लाए, मंत्री साहब आए, महाराज जयराम जी के बाद कैसे बुला लिया कि मेरी एक बात की शंका है। राजा ने कहा कि मेरी एक बात की शंका है, और तो आपने कहा मंगलमय विधान ठीक समझ में आ गया, पर आपको निकाल दिया, खड़ा हुक्म देगा घर भी न जाओ, यहाँ से निकल जाओ, और वहां से निकल गए। तो मेरे तो भगवान की कृपा हुई, कैसे हुई अपनी घटना बताई। शिकार को गए थे, डाकुओं के फेर में फंस गए, वहां गला करने को लगा, उस समय बेटा स्त्री तो मरे को बता दिए, पर अंगुली कटी हुई देखी तो कहे तो अंग भंग है, ये बड़ी नहीं चलेगा, आज अंग भंग करते, स्त्रियों का खास अंग गर्भ धारण करने की शक्ति खास अंग, और पुरुष का गर्भ स्थापन करने की खास अंग, उनको काट देते हैं, ये सब बलि चढ़ाने के काम का नहीं है। बडेरों को पानी नहीं मिलेगा, उनके हाथ पिंड नहीं मिलेगा, अंग भंग हो गए, खास अंग, स्त्री का स्त्री बड़ा खत्म कर दिया, पुरुष का पुरुष बड़ा खत्म कर दिया, महान हत्या करी है, कितना बड़ा भारी पाप किया, आप दिया पानी नहीं मिलेगा पटेल को, अंग भंग हो गए, आपको काटे तो आप मिली के लायक नहीं पड़े, बड़ी सुनाने के लायक नहीं हुई, क्या निकुबे हो गए, क्या कहे उनको इंद्र कहे, क्या कहे, ये होशी गई है। तो राजा ने कहा हमारी ये बात तो समझ में आ गई, श्री मर्गी ठीक हुआ, पुत्र मर गया, अमरी कर बहुत ठीक हुआ, परंतु आपके क्या ठीक हुआ। तो मंत्री बोला कि हमारे बहुत ठीक हुआ, आप क्यों फंस गए, और डाकुओं में आप क्यों फंस गए, कहते शिकार में गए थे और शिकारी पीछे घोड़ा चला, तो घोड़ा हमारा था तेज, दूसरे घोड़े तेज तेज थे। तो मंत्री बोला कि मेरा घोड़ा कमजोर था क्या, जैसे आपका घोड़ा तेज है हमारा भी घोड़ा भी था, दोनों जाते फंस जाते, वहां पर राजा और मंत्री तो चलता रहे, मर जाते दोनों फंस जाते, तो आपकी उंगली कटी मेरी को उंगली कटी, मेरी तो दाढ़ कटी जाती, तो उनका दाढ़ कटती उसे तो बचा दिया, और पीछे बोल वो पता आप कुछ दे दिया, तो भगवान ने बचाई मेरी दाढ़, नष्ट बता कट जाती, तो भगवान ने कृपा करी है तभी तो मैं बच गया हूँ। राजा बोले बड़ा बुद्धिमान है भाई। अरे बुद्धिमान नहीं, भगवान करते वो ठीक ही करते, बेठी करते ही नहीं, नाग दुख देगा दुख पाते, कष्ट उठाते, भगवान ने ऐसा कर दिया। अरे भगवान ने तो मंगलमय काम किया है, आप समझे नहीं, माँ प्यार करती है ना, तो प्यार करती है, कभी मार देती है तो माँ मारती है, मारने नहीं देती। आप परीक्षा कर लेना, जब माँ गुस्से में आ जाए और बच्चे के चपत लगावे, तब आप एक दो लगा देना थप्पड़ की, लड़ाई करेगी, मेरे मारता क्यों है, कि तेरी मदद कर दू, अकेली तकलीफ हो पा रही है, मार पीट में परिश्रम पड़ा थे अकेले को, तेरी मदद कर दू, थोड़ी मैं ही मार दू, लड़ेगी मारने नहीं देगी, मेरे बच्चों को क्यों मारता है, तू क्या करती है, ए, मैं करती हूँ, तू मारेगा मारने वाला कौन, लड़ाई गई। ऐसे भगवान है जो कृपा करके दुख भेजते हैं, वर्षा ज्यादा कर दे, अनावृष्टि कर देते हैं, रोग भेजते हैं, पर आपके दुख दो तो भगवान नाराज हो गए, तुम देने वाले कौन, तो आप क्या करते हो, अरे आप करते हो उस ठीक के लिए करते हैं, माँ मारती है उसमें प्यार अधिक होता है, ऐसे मन के प्रतिकूल परिस्थिति में भगवान की कृपा अधिक होती है, उसमें प्रसन्न होना चाहिए। इस वजह साधन में बद कौन है जो अनुकूल परिस्थिति है वो बाधित है, परंतु कब कि उसमें दुख भी हो जाए, तब ऐसे अनुकूल परिस्थिति अनुकूल परिस्थिति है वो भी बाधक है, कब कि जब उसमें भोग में लग जाए, तब हरेक परिस्थिति साधन बनाओ, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मानव श्री साधनों का घर है, जो परिस्थिति आती है सुखदायी हो दुखदायी हो, दरिद्रता हो चाहे धनवत्ता हो, विद्वत्ता हो चाहे मूर्खता हो, चाहे बीमार हो चाहे स्वस्थ हो, हर एक अवस्था परमात्मा की प्राप्ति का साधन है, साधन धाम मोक्ष के द्वारा मुक्ति का दरवाजा है, एक उपाय करके सुख भोग में लगे राजी मनुष्य जी का मतलब नहीं समझे, यही तो अनुकार बल है विषय न भाई, सुख में राजी होते हैं, सुख में राजी तो गधा ही होता, कुत्ता ही होती, क्या बड़ी बात हुई, अपनी हरेक परिस्थिति में भगवान का भजन करें। ये व्यापारी होते हैं, कपड़े का व्यापारी है, सब दुकानें बेच दे तो वो भी बेचता है जोर से, अरे कोई कोई दुकान बंद है, कई दुकान खुली नहीं बेचते तो भी वो बेचता है, अरे सब दुकान बंद है वो अकेले ही जागता है तो बेचता है, तो कहते सब सुख रहो हल्ला मन में चुप रहो, ग्राहक को बोलता हल्ला करो तुझे जग जाएंगे तो दुकान खोल देगा, तो अकेले तो भी बेचते हैं, कई बेचते तो भी बेचते हैं, सब बेचते तो भी बेचते हैं, तो साधक के अनुकूलता में भी भजन होता है, प्रतिकूलता में भी भजन होता है, कई अनुकूल दोनों प्रत्यो में तो भी भजन होता है, उसे पता लगती ही नहीं, पूरे मर्द भाई जो हर हाल में खुश है, हर एक हाल में खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, राजी रहते हैं, तो हर एक हाल में राजी रहते हैं, भगवान के भजन में सज्जनों लगे रहो, ये बात है सत्संग के द्वारा ये पाक मिलती है हमारे को, तो भगवान की कृपा है, ये सत्संग पाठशाला है, इसमें सुख हो, जैसे लड़ाई में तलवार है, बंदूक है, गतका है, लाठी है, सीखते हैं तो सीखने पर गाड़ी दर्द कर सकोगे, तो ये सीखने का स्थान है, ये सीख कर फिर साथ में चलो, व्यापार व्यवहार में घरों में काम करो, काम करते हुए सुख आवे, दुख आवे, अनुकूलता प्रतिकूलता आवे, हर एक बात में निकल जाओगे महाराज। सुख है दुख है सु अनुर बना सुख है सुख खुश न हो अप्रियम प्राप्त न उद्वेज अप्रिय प्राप्त उद्वेग नहीं हो अर्जन नहीं हो कितनी मौज की बात है कितनी आनंद की बात है। अरे वो दुख से घबरा जाता है सुख हो जाता है वो उपाय नहीं कर सकता नहीं तो दुख आए तो उपाय क्या करे घर हाथ हो गया अंधेरा हो गया तो दीपक करो अब कैसे इसको बात करें किस तरह से सड़े ऐसा विचार करो और विचार शक्ति नष्ट हो जाती है सुख और दुख की दुख संवाद स्मृति भी ब्रह्मा दृप्य थी दृप्तो धर्मांत नहीं अनुकूल से भी दृप्तो धर्मांत काम थी और दुख से भी स्मृति विनाशात बुद्धिनाश बुद्धिनाशात प्रणश थी तो सुख दोनों से ऊंचे उठकर भगवान की प्राप्ति करो सज्जनो मानव शरीर मिला है ये सुख दुख भोगने के लिए नहीं है ये भोग योनि नहीं है ये साधन योनि है ये प्रेम योनि है तत्व ज्ञान योनि है ईश्वर पाकर के परमात्मा प्राप्ति करना है। सुख में फूलना नहीं है दुख में भूलना नहीं है किंतु अगड़ी बढ़ता और बढ़े चलो बहादुरो बढ़े चलो अगड़ी चलो अपने तो कक्षस्तुते आज घास आ गया घास अग्नि लग गई तो फांग सामने आ गया बाबू वायु सामने आ गया अरे तब तो दावा नल पड़ा दह तो सखा वायु सखा बन जा सोई कृप दृष्टि भैरी होती दिखा और सामने आ गई हवा हवा आ गई तो धुआं भी ले जाओ अपने अग्नि नहीं जाती अग्नि दूसरी अग्नि तो घास की तरफ जाती है इस तरह सूर्यों का वर्णन कर पाया आदमी ने वो तो कक्षस्तते जहाँ था घास है वहां नहीं सकती इस तरह से जो साधन में सूरवीर होते हैं सुख आवे से दुख आवे दूसरे पीछे सैनिक भी चले जाते वो तो अगड़ी चलते खूब बोल से सूरवीर है ये साधन करना है बड़े सूरवीर का काम है जो साधन सूरवीर ने पहले आरम्भ भी नहीं करते आरम्भ करते तो विघ्न में नष्ट हो जाते हैं फिर विघ्न ही पुनः पुनर्भि कभी हन्य माना प्रारंभ चौतम जना न पड़े जल्दी जो प्रारंभ करता है बार बार बिना बड़े बड़े उन्हें हार नहीं स्वीकार करते करते ही जाते हैं सिद्धि ऐसी दोनों होती है जिसमें क्या ऐसी बात है सिद्धि हो जाए तो आनंद असिद्धि हो जाए तो आनंद अपने तो कर्तव्य का पालन करना है फल सुख तो निबद देते ऐसा होता है उनके जरूर उन्नति सिद्धि होती है संसार के काम तो सिद्धि असिद्धि दोनों होते हैं पर परमात्मा अपने में सिद्धि होती है। भक्ति कठिन करूरी जहान इसमें नफा घना है नहीं हार हानि नहीं है नफा ही नफा है इस वास्ते सज्जनों बड़ी शूरवीरता से तत्परता से मौका मिल गया मानव शरीर का परमात्मा की प्राप्ति में सज्जनता रहने लग जाओ जिससे सबका कल्याण हो जाए मौका है सुंदर अवसर है समय चूंकि पुण्य का पछता नहीं का वर्षा जब कृषि सुखा नहीं मौका है अभी बड़ा सुंदर अवसर मिला है इस वास्ते साधन में तत्परता से लग जाओ सुख दुख भगवान से मत देखो न अनुकूल देखो न प्रतिकूलता देखो अपना तो रास्ता देखो ठीक है सब क्या करना है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण क्या बात है अब भगवान नाम कीर्तन होगा ये जो अभी हुआ है ये क्या हुआ है ये हुआ है भोजन अब भगवान नाम होगा तो दक्षिणा समझे तो दक्षिणा लेकर जाओ खाली क्यों जाओ ब्याह में लाखों रुपया खर्च हो जाए पांच सात हजार में कोई ब्याह बिगड़ जाए पांच हजार से बहुत वाह वाह हो जाए तो इतना अधिक समय से सेता लगा दिया अब सत्संग में बीच में उतर जाओ तो ब्याह बिगड़ता है ना अब खूब अच्छी तरह से शीत संग कीर्तन थोड़ा सा कीर्तन हो जाए कीर्तन के बाद पर आ रहे शांति से बैठ थोड़ जाए कीर्तन का भगवान नाम ये दक्षिणा है दक्षिणा कथा थाल और अर्थ अन्न प्रसन्न घृत मिला है हृदय वैसी रीत से चारों वर्ण जी माए चारों वर्णों में भी वो दक्षिणा मिलता भगवान का नाम राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2055 6 जुलाई 1998 को सायं लगभग 4 बजे से गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। राम